Вы на хвалях Радио Свобода и далее в нашей программе передача «Вольная студия». Уже больше за полтора месяца дейнічае в Ждановичах под Менском музей летища Василя Быкова. Ці наведываюць яго экскурсанты? Чаму на яго адкрыцці не было сяброў народнага пісьменніка? І чаму ў верасні новаадчынены музей спыніць прыём наведнікаў? Пра ўсё гэта Міхась Скобла пагутару з загадчыкам быкаўскай мемарыяльнай сядзібы Алесем Гіпкоўскім. Алеш, я рады вас павітаць у вольнай студыі. Ужо даволі працяглы час дзейнічае музей лецішча Быкова. Ці шмат наведнікаў ім бывае? Ну, за гэтыя вот амаль два месяцы на дзіва шмат было ў нас наведвальнікаў. Зусім недавно нават от маладыя людзі 9-10 клас, два вучні, шукалі адмыслова сюды дарогу, нашлі праз кальцавой з аўтобуса 44-го і вышлі на нас. І такія задаволены, што знайшлі. Тут народ практычна амаль кожны дзень. Бывае. У свой час у Воршы мне сястра Владзіміра Караткевіча тлумачыла. Тут Валодзя напісаў «Дзікае паляванне караля Стаха». Тут напісаў яшчэ нешта. А што Быкаў напісаў у Ждановічах? На жаль, такой дакладнай інфармацыі нема. Мы не маем такой інфармацыі. Напэўна, таму, што будаваўся гэты дом, гэтая дача, адмыслова для того, каб пісаць, але Васіль Владзіміраш праз некі час напісаў сваім дзённіку. Дома буду пісаць на дачы, але тут перашкаджаюць добрых сабак, то размовы жанчын, то шум дзяцей, то радыё нехта ўключыць гучна. І гэта яму вельмі перашкаджала засяродзіцца. Алесь, скажыце, а што ўваходзіць у сам панятак музей? Скажам, вось гэтыя гонкія бярозы на падворку, яны таксама музейныя і знаходзяцца пад вашай аховай? Сапраўды гэта так. Нават у самой навуковай канцэпцыі музея закладзена тое, што ўсе прадметы, ўсе, увесь участак, ўсё гэта ёсць мемарыяльны комплекс. Это ўсё тое, да чаго прыклаў руку ці ўклаў сваю душу і сэрца Васіль Владзіміраш Быкаў. А ўсе прадметы, которые тут знаходзяцца, ўсе рэчы, якія з добрай ласкі Ірыны Міхайлавны Быкавай тут мы атрымалі, ўсе прадметы мэблі. І ўвогуле сама вот ідэя стварэння гэтага музея была такая. Это найперш все-таки музей быту пісьменніка сярэдзіны 80-х гадоў. Вось недавно мне даводзілася бачыць па тэлебачанні музей Антона Павловича Чэхава у Крыме, там яго дача, белая так званая дача. І параўнальна вот з тым, што мы бачым тут, то там вельмі раскоша вялікая, багаты вельмі дом. А ў Васіля Владзіміраша ўсё вельмі сціпла, ўсё вельмі проста. Тут павінны прыїжджаць людзі, і ўжо ў нас ёсць шмат задумак зрабіць вот навуковую канферэнцыю, можа быць, нават гэтай восенню мы зробім, запрасіць быкавазнаўцаў. Гэта адна з галоўных нашых задач. Гэта не некім мёртвы павінен быць мемарыял, гэта павінна быць жывая тканіна. Што датычыць экспанатаў, канешне, яны тут у асноўным экспазіцыя, та галоўная такая вот іх прадметаў, сувеніраў, яна павінна быць, канешне, захавана ў асноўным, але гэта не перашкаджае нам знаходзіць некі новыя рэчы. Нехта можа падарыць сябру, знаёмых, і тады мы будзем іх экспанаваць з задавальненнем. Злавіўшы вас на слове, я вось проста цяпер перадаю для музея кнігу Быкава «Паязджанне», дзе сабраныя ягоныя прыпавесці з палітычным падтэкстам, якія пісьменнік ствараў у апошні час. А вы гэтую кнігу не схаваеце куды-небудзь у запаснікі? Адназначна я хачу адказаць на гэта пытанне. Усё тое, што несецца ў дом Быкава, мы не будзем хаваць па нейкіх закуточках, яно будзе ўсё стаяць на паліцах. У нас няма такой тут лініі, каб нешта схаваць. І Быкаў такі, які ён ёсць. Яго нельга змяніць, пераўтварыць там. На быкаўскім лецішчы ёсць гараж, але ён пусты. А куды падзелася Волга Быкава, пра якую шмат хто ўспамінае? Гэтая знакамітая Волга знаходзіцца яго старэйшага сына, і вядуцца перамовы з ім на гэты конт. А ў нас у навуковай канцэпцыі нават пазначана, што экспанаваць аўтамабіль Васіля Владзіміраша знакаміты, нават у яго там на ягоных малюнках ёсць некалькі такіх ласкавых прозвішчаў для гэтай машыны. Ён вельмі любіў сваю машыну, і нават калі суседзі прыходзілі, кажа, заўсёды мы заспявалі яго за тым, што ён капаўся нешта ў машыне, нешта рабіў. Дарэчы, шмат падарожжаў ён зрабіў, а ён зрабіў на сваёй машыне. Гэта і Прыбалтыка, і Расія, Украіна, шмат па Беларусі, Беларусь амаль усё аб'ездзіў на сваёй машыне. У нашым гаражы мы нават экспануем карту дарог Васіля Владзіміраша. Усе тыя краіны, якія ён аб'ездзіў, дыяпазон велізарны. Ад далёкага ўсходу от Расіі да Амерыкі, да Канады, ЗША, і гэтыя ўсе кропачкі на карце мы пазначылі. Прызнаюся, Алесь, у ваш музей вельмі няпроста трапіць. А што трэба зрабіць найперш, каб людзі ведалі, каб людзі ехалі, каб людзі наведвалі? Это і на аўтамабілі трэба паказацца, з'езд кальцавой дарогі, і з прыпынку кальцавога, там, дзе вот автобус прыходзіць прыгарадны. Там трэба гэты паказальнікі зрабіць, і мы гэтым ўжо займаемся. Я думаю, бліжэйшым часам гэта будзе зроблена. Але найперш, канешне, гэта работа пра сродкі масавай інфармацыі. Часта людзі проста і не ведаюць, вот што ёсць, існуе на свеце такі музей Васіля Владзіміровича Быкова. На лецішчы няма аніякага агравання, апрача каміна. Скажыце, а што вы будзеце рабіць зімой? Экспанаты ж могуць папсавацца ад сырасці, ад холаду. Ну, сама назва музей дачы, яна паказана сезоннасць гэтай справы. Мы будзем працаваць з мая па верасень месяц. А вот на такіх адмысловых абагравальных тут ніякіх прыладаў няма. Вельмі дарагая справа, напэўна. Па-другое, для таго, каб гэта зрабіць, патрэбен некі новы праект, які парушыць можа мемарыяльнасць этого комплекса. Магчыма, на будучыню вот можа быць некія, так сказаць, тэхнічныя сродкі, якія не будуць закранаць архітэктуру памяшканняў. Пакуль што мы будзем працаваць вот гэты летні сезон, а на зіму мы будзем зачыняць, ставіць пад сігналізацыю. Канешне, мы будзем тут наведваць. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з загадчыкам музею лецішча Васіля Быкава ў Ждановічах пад Менскам Алесем Гіпкоўскім. Алесь, я не магу не задаць яшчэ адно пытанне. На адкрыцці музею не было ні ўдавы пісьменніка Ірыны Міхайлаўны Быкавай, ні ягоных сяброў. Чаму так адбылося? На адкрыцці прыйшаў і Анатолій Чарцінскі, блізкі сябра, былі старшыня саюза пісьменнікаў беларускага, заіжала сама Ірына Міхайлаўна да адкрыцця, якраз это ўсё было. Проста яны да канца не дабылі, не дачакаліся самога ўрачыстасці. Яны зашлі наверх, паглядзелі экспанаты. Я думаю, што Быкаў павінен быць для ўсіх нас нечым такім абгульняючым. Быкаў наш агульны, і яго не падзеліш. Ні палітычнымі, нікімі там момантамі, ні ідэалагічнымі. Быкаўская проза, якая сёння становіцца надзвычай актуальна ў звязку з падзеямі на Украіне. От вайна, зноў вайна, і быкаўская проза пра вайну сёння проста архіактуальна. Яна паказвае, у якіх варунках, якіх умовах чалавек павін выжываць от, у наш сённяшні час. І вось сёння Быкаў для беларусаў, мне здаецца, адзін з немногіх чыннікаў, які іх аб'ядноўвае. Не гледзячы на такую вот палітычную некую раз'яднанасць, ідэалагічную многіх з нас, Быкаў застаецца тым сцягам для ўсіх нас, таму што літаратура, яго творчасць, яна цікава як левым, як правым, як чырвоным, як белым. Вот гэты ўзровень, мастацкі ўзровень літаратуры Быкава, яго прозы, які ў свеце прызнаны, ён сёння застаецца і для ўсяго света вельмі актуальным. У Быкава няма часовых тэмаў, няма кан'юнктурных тэмаў, няма часовых кан'юнктурных вобразаў. Усё тое, што ім напісана, сёння можа быць запатрабавана. Дзякуй, Алеся. Цяпер мне хацелася б, каб сваімі ўражаннямі пра музей з намі падзяліўся паэт Анатолій Вярцінскі. Анатолій, лічу вам слова. Разам з Ірынай Міхайлаўнай Быкавай і кіраўнікамі нашага пісьменніцкага саюза Барысам Петровічам і Лесем Пашкевічам я наведаў музей дачу. Даводзілася тут бываць пры жыцці гаспадара. І цяпер вот было такое незвычайнае адчуванне яго адсутнасці, якая адначасова сумяшчалася з ягонай жа прысутнасцю, бо пра яго гаварылі, настойліва згадывалі пра ягоную працу усе рэчы, самі сцены пакойчыкаў. Хацеў бы аддаць належнае Ірыне Міхайлаўне за мудрае рашэнне перадаць дом дзяржаве для адкрыцця ў ім музея. Быў жа іншы варыянт прадаць дачу і магчыма скарыстаць сродкі для ўсталявання іншага, больш значна по помніка на магіле Васіля Владимировича. Ірына Міхайлаўна пасля пэўна роздума вырашыла, што для ушанавання увекавечання памяці пісьменніка лепей за ўсё ператварыць іхні дамок дачны, якім яны пажылі столькі гадоў, у музей. Яна безумоўна не памылілася. Беларусіст, англічанін Джим Дінелі казаў мне пры сустрэчы ў Мінску, што Васіль Быку цікавы яму тым, што ён з'яўляецца ўвасабленнем беларускай менталітэту, беларуска-нацыянальнага характара. Я б дадаў і драматычнага лёсу Беларусі. І ёсць спадзяванне, музей дачы Васіля Быкава стане паступова такой раслыннай, духовна-прыцягальнай для кожнай беларуса мясцінай, як вязанка Янка Купалы, як смолін Якуба Коласы, як зельва Ларіс Сиренюш, як новый двор тетки. Это был поэт Сябра Быкова Анатолий Вертинский. Дякую вам за удел у передачи, а мы протягиваем гуторку с загадчиком Быковского музея Олесем Гибковским. Олеся, зразумела, летище – это найперше побыт. И все ж, что побачат люди из неких артефактов, коли наведаются до вас? У нашем музее, бада, что только одна соправная экспозиция, которую мы поставили на балюстраде. Тут есть черновики его повести «Знак беды». Есть фотографии, он с жонкой тут, Ирины Михайловны. Несколько его малюнков, коли вот была постановка, первая постановка «Знака беды», к театральному спектакля у театре Мягоркага. В кабинете Василия Владимировича мы бачим тут невеличкую библиотеку его особистых книжек, подписанных, до речи, с автографами многих наших ведомых письменников. Вот, до прикладу, Владимир Короткевич подписал первый том выбранных своих творов таким чином. Дорогому моему другу Василю Быкову, якого я люблю не тому, что зараз его все любят, а тому, что я любил его и был за его, коли лаять его лечилася добрым тоном. И так буду робить и надалей, и жонцы ягоны, и рыня, каб им еще долго, добро, светло, счастливо и корыстно для людей жилось. А еще Короткевич подписал одну из картин, которую подарил Василию Владимировичу, такими словами: «Усё миная, гонор не миная». Василю от Владимира в день 19 червня 1984 года. Это на юбилей Василя Владимировича. Выява Мирского замка, акварель. И опошнее пытание, Олеся, особисто для меня Быков почался с альпийской баляды. Я восьмиклассником выходил из библиотеки, садился на ганку и читал, и не мог оторваться. А який он, ваш Быков? Для вас он с чего почался? Мы все, кажется, из одного куста выросли. Я менавито такое уражение отримал, коли первый твор прочитал «Журавлиный крик». Это было не просто некое захопление, это было взрушение вельми моцное. От той войны, якая вот так выпукла, так объемно выявилась у вачах того подлеток, малыши был зусім. А я литерально на свои вочи убачил эту войну. Гэтый твар головного героя, гэта ракетница, за которой он стрелял у здрадника. И, конечно, вот тады этой дитячей души закралась некая такая вот незвычайная цікавость до этого человека, как и написал. Тады еще имя Быкова, конечно, мне не шмат что говорила. Але сам твор уразил. Мы тады все выходились в советские часы, на жаль, часто чули неправду и так далее. Мы до этого не привыкали, разумели, что это так и треба, по-иншему не, вот у Быкова этого не было. И вот с детства уже было такое острое отчувание праги до этой творчества. И для меня вот уже таким взрослым подлетковым, малым, я уже это отчувал. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был загадчик музею летища Василя Быкова у Ждановичах под Менском Олесь Гибковский.